alături de dirijorul Jin Wang și regizorul artistic Alice Barb, Orchestra Sinfonică București vă invită să luați parte la o seară specială în care veți avea ocazia să ascultați cele mai îndrăgite capodopere muzicale. Bilete la casieria Sălii Palatului pe myticket.ro, bilete.ro, mystage.ro și eventim.ro. Un produs marca Orchestra Sinfonică București, recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit, Ioana! Bună ziua, bine v-am găsit la știri. Cer mai mult senin la această oră local, însă în Transilvania, în sudul Moldovei și al Dobrogei este ceață, vântul suflă mai slab și moderat cu intensificări izolate în zona montană înaltă, la peste 1800 de metri altitudine. Astăzi vreme mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă din an. În majoritatea zonelor țării, maximele vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, cu cere mai ridicate valori în dealurile sudice, vântul va sufla mai tare în zona montană înaltă. O zi caldă se anunță pentru București, cer variabil și o maximă de 11-12 grade. S-a aglomerat pe DN1, ne anunță centrul Infotrafic, între Nistorești și Comarnic, dar și între Poiana Țapului și Bușteni, pe sensul de mers către munte. S-au format coloane de autoturisme care circulă cu o viteză de aproximativ 20 de km pe oră. Am stat de vorbă cu Dalia State de la centrul Infotrafic. Între Nistorești și Comarnic, precum și între Poiana Țapului și Bușteni, pe sensul de mers către munte, valorile de trafic sunt ridicate, formându-se coloane de autoturisme care circulă cu o viteză de aproximativ 20 de km pe oră. De asemenea, se circulă intens și între Azuga și Bușteni, pe sensul de mers către capitală de această dată, și ne așteptăm ca în orele următoare, din păcate, valorile de trafic să fie din ce în ce mai mari, având în vedere că astăzi foarte mulți turiști se vor întoarce acasă din stațiunile montane unde și-au petrecut mini-vacanța de Crăciun. Le recomandăm astfel participanților la trafic să-și păstreze calmul la volan, să păstreze în mers o distanță suficient de mare pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să respecte cu strictețe indicațiile polițiștilor rutieri. Circulația rutieră este oprită total la această oră pe DN56A în județul Mehedinț. Din cauza unui accident rutier au fost implicate un autobuz, o dubiță și un autoturism. Sunt 9 victime, dintre care una decedată și 3 rănite grav, ne anunță centrul Infotrafic. Cauza producerii accidentului a fost neacordarea de prioritate, au stabilit polițiștii. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Ana Maria Constantinescu. Potrivit primelor informații oferite de poliție, accidentul s-a produs în localitatea Hinova, fiind implicate 3 autoturisme. În urma impactului, o persoană și-a pierdut viața. Pentru salvarea altor 3 persoane a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare, acestea fiind grav rănite. Alți 5 oameni, între care și 2 copii, au fost răniți. Minorii au fost stabilizați, spun polițiștii. Traficul rutier pe drumul național 56A în localitatea Hinova este blocat la această oră pe ambele sensuri de mers. Polițiștii așteaptă ca echipajele ISU să încheie intervenția pentru a putea declanșa ancheta în urma căreia să stabilească în ce condiții s-a produs accidentul. Pentru Europa FM, Ana Maria Constantinescu. Mulțumim, știrile se opresc aici deocamdată. Ștefan Lungociu revine alături de noi în direct de la Poiana Brașov. Ioana Brăstur, capitanul, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Este ultima oră în care mai transmitem live de aici, din Winterland, Poiana Brașov, loc în care vă așteptăm și pe voi. Iarăși vine vremea de colindă și mister, când primește să se nască Domnul coborât din cer. Nuntă ninsă la fereastră este pomul de Crăciun, când încep să se colinde Dumnezeu și omul bun. Se-ntoarce vremea adusă, ce mă știe pe de rost, la un geam să mi-l arate pe copilul care am fost. Și sub steaua împărătească ce domnește peste noi, bradul verde să-mi dea iarăși tot norocul înapoi. Pom de Crăciun este sufletul meu, la un geam pentru tine mereu. Pentru tine aș vrea să pot colinda leruile flori d'albe. Este vremea din tristețe să ieșim ca din tramvai, și precum odiniu să ne furișăm în rai. Că e Domnul singur tare, doar cu Maica lângă el, și-am înveselit tot raiul cu un zvon de clopoțel. Pom de Crăciun este sufletul meu, la un geam pentru tine mereu. Pentru tine aș vrea să pot colinda leruile flori d'albe. Fericite cu Europa FM. Oh, 13 și 10 minute, suntem în continuare în Winterland Poiana Brașov. Se zboară cu parapanta, se schiază, se râde și se iubește. Este a doua zi de Crăciun. Crăciun fericit să aveți, indiferent unde vă aflați. În cazul în care vreți să porniți spre capitală, eu propun să mai amânați un pic momentul și să vă mai bucurați de zăpadă, de temperaturile ridicate și de buna dispoziție de pe pârtii. Iar în cazul în care sunteți pe pârtia Bradul din Poiana Brașov sau sunteți în Poiana Brașov, vă invităm la studioul Europa FM. De altfel, în postările voastre de pe Facebook, utilizați cu încredere hashtag live pe pârtie. Suntem în ultima oră în care transmitem live din studioul Europa FM și avem foarte multă muzică pregătită pentru voi, pentru că cea mai bună muzică este aici. Toți chiorii și copiii să se îndrepte către premii, vă rog! Lidl și Europa FM te cheamă în Poiana Brașov la Jocurile Iernii. Până pe 4 martie, în fiecare weekend și în vacanțele școlare. Echipează-te pentru distracție și strigă pârtie. Vino să te surprindem cu jocuri, premii și cea mai bună muzică. Cu distracție în toi și cu invitați de soi. Petrece o iarnă de vis pe pârtia Bradul din Poiana Brașov. Împreună cu Lidl. Meriți să fii surprins! Serviciurile autorizate Volkswagen, Audi, Seat și Skoda din rețeaua Porsche România îți urează sărbători fericite și te așteaptă și anul viitor cu piese originale și reparații de calitate. Ce aveți pentru respirație? Ah, cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât-mirositoare, puteți încerca la Calut Flora. Calut Flora? Numărul ridicat de bacterii din cavitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât-mirositoare. Formula specială a gamei la Calut Flora previne mirosul neplăcut din gură și asigură o respirație proaspătă. La Calut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Poiana Brașov cu Ștefan Lungociu la Europa FM. nu merge bine emoțional. Am sufletul plin de extraveral. Noi tot ne vedem de patru seni. Facem schimb de prea multe păreri. Răbdarea mi-am pierdut-o de ieri. Așa am eu la toamne multe milioane de ghinioane. Așa și ce dacă stau la coadă? Pentru fericire o viață întreagă. O să stau la râs și pentru tine. Și o să stau și ție. Așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa. Ceva nu-i bine nici profesional. Am multe locuri goale prin buzunar. Iar mâine sigur mai apare ceva. Nu mai contează, eu sunt bine și așa. Prietenii mei știu asta deja. Că avem milioane de ghinioane. Ajută-ne, Doamne! Așa și ce dacă stau la coadă? Fericire o viață întreagă. O să stau la râs și pentru tine. Și o să stau și ție. Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Păi crezi că ei n-au griji cu tora? Cei din Arizona și cei din Barcelona au probleme cu grămara. Toți cei din Oradea și cei din Calara. Poate să se umple iar paharul, să se inunde barul. Eu nu-i mai simt amarul. Orice-ar fi, spun așa și așa. Și ce dacă stau la